De Droomwolk. Ga lekker zitten of liggen. Sluit je ogen. Luister eens naar je ademhaling. Hoe adem je in en uit? Verander het niet. Het is goed zoals het is. Denk eens aan iemand, iets of personen van wie je heel veel houdt. Doe net alsof je daarmee knuffelt. Voel hoeveel je ervan houdt. En luister maar naar het volgende verhaal. Moïse staat in de deuropening van haar slaapkamer. Ze heeft net haar tanden gepoetst, haar pyjama aan en het is tijd om te gaan slapen. Alleen, ze heeft nog geen zin. Opeens ziet ze iemand met vleugels voor zich staan. Deze glimlacht geheimzinnig naar Moïse en zegt: ga je mee? Dan gaan we een droomwolk uitzoeken. Klim op mijn rug, dan vliegen we er samen naartoe. Moïse kijkt een beetje verrast, maar omdat ze toch nog geen zin heeft om te gaan slapen, klimt ze op de rug van de persoon. Ze slaat haar benen stevig om de middel heen en strengelt haar handen losjes om de nek. Het belooft een spannende reis te worden. Ga je ook mee? Doe je ogen dicht en klim in gedachten op iemands rug. Misschien wel de rug van iemand met wie je graag zou vliegen. Doe net alsof dit echt gebeurt. Jij bent nu Moïse. Alles wat Moïse meemaakt, maak jij ook mee. Moïse ziet dat het slaapkamerraam helemaal open staat. Ze klemt zich nu nog steviger vast. En samen vliegen ze door het raam naar buiten. Ze voelt dat ze de lucht ingaat. En ze voelt zich heel licht worden. De wind waait langs haar lichaam. Ze gaan hoger en hoger. En ze ziet alles onder haar kleiner worden. Ze vliegt nu door de wolken. Moïse en de persoon met vleugels fladderen en vliegen. Net als een grote vogel met een kleintje op de rug. Dan zegt de persoon met vleugels: kijk maar of je al een mooie droomwolk ziet. Moïse kijkt om zich heen. Dan ziet ze heel in de verte een mooie, zachte wolk. In een prachtige, sprankelende kleur. Ze wijst hem aan en samen vliegen ze er naartoe. Als ze dichterbij de wolk komt, ziet ze dat er allemaal elfjes zijn. Ze zien er blij en prachtig uit. Ze hebben glimmende elfenkleren aan in de kleur van de wolk. En ze dansen. Moïse stapt af en zet haar voeten op de donzige wolk. Ze voelt getintel in haar lichaam. En als ze goed kijkt, ziet ze dat ze ook een elfje is geworden. Ze voelt aan de glanzende stof van haar kleren. Ze voelt zich mooi. De andere elfjes nodigen haar uit om mee te dansen. Moïse doet mee. Op de zachte wolk dansen in het rond. Dan hoort ze in de verte een tinkelend geluid. Het geluid komt steeds dichterbij. Ze ziet dat de andere elfjes bij het luisteren naar het geluid gaan liggen. Moïse zoekt ook een lekker plekje uit en gaat liggen op de wolk. Het is net of ze in een groot bed vol wattenbollen ligt. Het getinkel komt nu nog dichterbij. Dan ziet ze een vee voor zich verschijnen. Hallo, ik ben de droomvee, zegt de liefuitziende vrouw. En ze vervolgt. Ik heb droompoeders meegenomen. Je mag 3 kleuren uitkiezen. En die strooi ik dan over je uit. Voordat ik dat doe, mag je een droom wensen. Moïse kiest 3 kleuren uit. Dan roert de droomvee de kleuren in een goudkleurige kom door elkaar. Ik tel tot 7. Tel maar in gedachten mee, zegt de vee vriendelijk tegen Moïse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Nu mag je een mooie droom wensen, fluisterde de vee in Moïse haar oor. Moïse denkt goed na en doet in gedachten haar wens. Wens maar. Dan voelt ze allemaal korreltjes in haar gezicht. Langs haar mond, neus, oren en zelfs tussen haar haren. Ze voelt de droompoeders in haar nek, op haar schouders, langs haar armen en zelfs tussen haar vingers. De droompoeders kietelen nu op haar buik, bovenbenen, knieën en onderbenen. En nu voelt ze de poeders zelfs aan de onderkant van haar voeten en tussen haar tenen glijden. Ze voelt zich zwaarder en zwaarder worden. Dan voelt ze een warme hand lief langs haar wang aaien. Heel in de verte klinkt nog het getinkel van de droomvee. Ze voelt een windvlaag langs haar gezicht. En nu weet ze. De droomvee is weg. Mijn droom mag beginnen. Beweeg je tenen en vingers een beetje. Beweeg daarna rustig je armen en benen. Draai je hoofd langzaam rond. Draai ook wat met je schouders. En doe langzaam je ogen weer open.